نہیں ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو جو لوگ باوجود استطاعت کے، جسمانی استطاعت، مالی استطاعت سب کے ہوتے ہوئے جو لوگ تاخیر کرتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے، درخواست نہیں دیتے، تو فرمایا سخت وعید فرمائی، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے، کچھ اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ سب وعید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ومن کفرا، جس نے کفران کیا، یہ کفران ہے کہ آج فرض ہے اور پھر نہیں کرتا، ویسے کفران مطلقاً کفران نعمت پر بھی اور انکار شریعت پر اور خدا کے حکم کے انکار پر، سب پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس نے کفر کیا نہ مانا، پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے جہان والوں، خدا کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، نہ پرواہ ہے۔ عبادت اور ریاضت جو انسان کرتے ہیں تو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ خدا کا تقرب نصیب ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر حالت میں حمید ہے، تعریفوں والا ہے، محمود ہے، وہ اور غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کی عبادت ریاضت کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، تلاش کرتے ہو اس راستے کے اندر تم کجی، اور تم گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم بات مانو گے ایک فریق کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو پلٹا دیں گے وہ تم کو تمہارے ایمانوں کے بعد کفر کی طرف، اور کس طرح تم کفر کرو گے، حالانکہ تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ ومن یعتصم، اور جو شخص مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا اللہ تعالیٰ کو، پس بے شک اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی۔ اہل کتاب کے غلط اعتراضوں کے جوابات دیے گئے اور رد کیا گیا ان کا، اور ملت ابراہیمیہ کی وضاحت کی گئی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے ساتھیوں کا ملت ابراہیمیہ پر قائم ہونا اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اور ملت ابراہیمیہ کا مرکزی قبلہ بیت اللہ شریف اور اس کے فضائل کا ذکر کیا گیا۔ خاص طور پر ملت ابراہیمیہ کے اتباع کا اللہ تعالی نے حکم دیا۔ اب یہاں ان آیتوں کے اندر بطور نصیحت کے اور بطور تنبیہ کے اللہ تعالی نے آل کتاب سے خطاب فرمایا ہے۔ جب ایک حقیقت واضح ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا فرض ہے کہ اس کو تسلیم کر لے اور مان لے۔ تو جب ایک حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمیہ پر ہیں، انہی کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق ہے، یہود اور نصارہ اور مشرکین یہ سب باطل ہیں اور غلط ہیں، ان کا طریقہ خود ساختہ ہے اور غلط ہے، ملت ابراہیمیہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات دلائل سے واضح ہو گئی، شواہد سے ثابت ہو گئی، اور بیہودہ اعتراض جو کرتے تھے اہل کتاب ان کے جواب بھی اللہ نے دے دیے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے خطاب کیجئے اور ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں، یعنی تورات اور انجیل کی طرف، نصارہ انجیل کی طرف اور یہود تورات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، انہی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب تو ہر آسمانی کتاب کو جو مانتا ہے یا اس کی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن باقی کتابوں والوں نے اپنا سلسلہ بالکل ضائع کر دیا، اور ان دونوں فرقوں کا لگاؤ تھا، اور یہ نسبت کرتے تھے اپنی یہود تورات کی طرف اور نصارہ انجیل کی طرف، تو انہی کے لیے قرآن کریم میں زیادہ تر اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لما تک فرون بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں انکار کرتے ہو؟ احکام بھی آگے، توحید بھی آگے، دلائل بھی آگے، اور معجزات بھی آگے، سب نشانیاں آیات اللہ کے اندر آگے، جب یہ سب نشانیاں واضح ہو چکی ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اور اللہ تعالی گواہ ہے، خدا کے سامنے ہے جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو، خدا تعالی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے تمہارے تمام اعمال، کیوں کفر کرتے ہو؟ تمہارا فرض ہے کہ ایک بات کے واضح ہونے کے بعد اس کو تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر نہ کرو، یہ بہت ہی بری علامت ہے، حقیقت کے واضح ہونے کے بعد معجزے کا انکار کرنا، یا اللہ کے کسی حکم کا، یا خدا کی توحید کا اور اس کے کسی فرمان کا انکار کرنا، یا اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرنا، یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ کے روبرو ہے جو کچھ بھی ہیں تمہارے اعمال اس کے سامنے، اگر اتنی حقیقت کے واضح ہونے کے بعد بھی تم نے تسلیم نہ کیا اور کفر کیا، تو یاد رکھو پھر خدا کی سزا سے بچ نہیں سکو گے، واللہ شہید علی ما تعملون کے ہی مطلب ہے، خدا تعالیٰ سخت سزا میں مبتلا کرے گا، بچ نہیں سکو گے، کیونکہ وجہ کوئی نہیں رہی ہے، نہ کوئی اشتباہ رہا ہے، نہ کوئی غلط فہمی رہنے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا، اللہ کی آیات، معجزات، احکام سب واضح طور پر آ چکے ہیں، اب اگر نہیں مانو گے تو خدا کی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا شکوہ کیا ہے، دیکھو ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شکوہ کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، اور خطاب میں فرمایا کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے؟ اللہ کے راستے میں تم کجی تلاش کرتے ہو، عیب اور ٹیڑھا پن اور نقص تلاش کرتے ہو، تاکہ لوگوں کو یہ راستہ غلط معلوم ہو اور لوگوں کے شکوک شبہات پڑ جائیں اس کے اندر اور تسلیم نہ کریں اس راستے کو۔ اللہ نے فرمایا کیوں ایسا کام کرتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ اہل کتاب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حق راستہ واضح نہ ہونے پائے، اس کے اندر طرح طرح سے ہیلا سازی، مکاری اور فریب سے طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ لوگ ایمان سے بدزن ہوں اور صحیح راستے کو وہ غلط سمجھیں اور اس کو قبول نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کیوں ایسا کام کرتے ہو، کیوں روکتے ہو ایمان؟ چنانچہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مدینے کے اندر بعض ایسے یہودی تھے شاس ابن قیس یا شماس ابن قیس انصار مدینہ، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا. انصار مدینہ کے دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، یہ بہت کثیر تعداد والے خاندان تھے اور یہ سینکڑوں سال سے یہاں آباد تھے، اور یہ اصل میں یمنی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے. عربوں کی وہ شاخیں جو یمنی تھی ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کا تعداد تو مضر کے ساتھ تھا، تو یہ جو تھے دوسرے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ربیعہ کے خاندان کے ساتھ. تو ان کی آپس میں لڑائیاں چلتی تھی قبائل کی. بڑے لمبے عرصے تک اوس اور خزرج کی ایک معمولی سی بات پر لڑائی جب چھڑی تھی تو 120 سال کے بعد وہ ختم ہوئی. وہ ختم بھی نہ ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ختم کیا. یہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور آپس میں شیر و شکر کی طرح مل گئے، اتفاق پیدا ہو گیا. تو یہودیوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب کسی محفل کے اندر اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کے آدمی بیٹھے ہوئے ہوں تو خاص طور پر شاس ابن قیس یہودی یہ کوشش کرتا تھا کہ اس پرانی لڑائی کے سلسلے کو ذکر کرے، کوئی اشعار وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے، اور تاکہ ان کے اندر پھر وہ حمیت جاہلیہ اور تعصب جاہلی پھر بیدار ہو جائے، آپس میں لڑ پڑے اور دشمنی پھر تازہ ہو جائے. اس قسم کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ. چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محفل کے اندر اسی طریقے سے اس نے ذکر چھیڑا تو اشعار وغیرہ پڑے، تو آپس کے اندر پھر پرانے وہ جذبات ابھرائے. قریب تھا کہ فساد ہو جاتا، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، حضور وہاں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہوں اور پھر تم اسی طریقے سے عصبیت اور حمیت جاہلیہ کی باتیں کرنے لگ جاؤ، بڑے افسوس کا مقام ہے. حضور نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، وہ تائب ہوئے اور وہ ان باتوں کو ترک کر دیا، پھر آپس میں اسی طریقے سے میل جول ہو گیا. تو بہرحال یہودی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ حمیت جاہلیہ قبیلوں کا آپس کے اندر جو تنافر، نفرت، دشمنی، عداوت اور کینے تھے ان کو زندہ کریں، پھر یہ لڑیں آپس کے اندر. اللہ نے فرمایا اور اسلام کے راستے میں طرح طرح سے خرابیاں وہ تلاش کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کا راستہ کج نظر آئے. ہر قسم کی ہیلا سازی پہلے جب گزر چکا ہے، جیسا کہ موجودہ زمانے کے یہودیوں نے بھی یہ کام کیا. من یبتغی غیر الاسلام دینا کے لفظ کو غیر کو مٹا کر تو صرف اسلام رکھا اور ایسے قرآن چھاپ کر دنیا میں شائع کرائے، الفاظ کو عدل بدل کر دیا تاکہ پڑھنے والے گمراہ. ہر طریقے سے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، کبھی الفاظ بدلیں گے، کبھی معنی بدلیں گے، اور کبھی مطلب غلط بیان کریں گے، کبھی مسئلے غلط بیان کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بارے میں جو پیشن گوئی ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یہ نہیں ہے، اس کا مصداق اور ہے. قرآن کے بارے میں پیشن گوئیوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ چیزیں ملتی ہیں، طرح طرح سے تاکہ لوگوں پر اشتباہ واقع ہو جائے اور اسلام کا راستہ غلط ہو جائے. اور اس کے علاوہ کئی قسم کے طریقے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرنے کے، کہ اسلام سچا مذہب ثابت نہ ہونے پائے. مستشرق لوگ بھی آج کل اسی کوشش میں لگے ہوئے، مستشرقین یعنی یورپ کا وہ طبقہ جو علوم مشرقیہ سے تعلق رکھتا، وہ قرآن کی تفسیریں بھی کرتے ہیں، حدیث کی وہ تحقیق بھی کرتے ہیں، لیکن بیچ میں اپنے باطل مقاصد بھی داخل کرتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کہ تاکہ لوگوں پر اشتباہ واقعہ ہو جائے اور یہ غلط صحیح چیز خلط ملط ہو جائے، صحیح اصلی اسلام رہنے نہ پائے لوگوں کے درمیان، یہ کوشش ہوتی ہے مستشرقین کی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے میں کجی، خدا کے راستے میں کجی نہیں ہے، تم اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ، انتم شہداء، شہداء شہید کی جمع ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسر قرآن کہ اگر اس لفظ کا معنی یہاں گواہ ہو تو گواہی تو کافر کی معتبر نہیں ہوتی، کافر کی گواہی مسلمان پر معتبر نہیں ہوتی، تو مسلمان عقل بالغ ہونا چاہیے، ایک دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، جیسا قرآن میں اصول شہادت بیان کیا گیا ہے، کافر کی گواہی مسلمان پر معتبر نہیں ہے. تو یہاں ان کو کیسے گواہ کہا گیا؟ فرماتے نہیں، شہداء شہید کا معنی جیسے گواہ ہوتا ہے ایسا اس مقام میں علم والا معنی لیا ہے. وانتم شہداء انتم عالمون، جانتے ہو تم کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جانتے ہوئے خدا کے راستے سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، یہ جاننے کا معنی. اور یا اس کا معنی ہے کہ انتم شہداء انتم عقلاء، عقل والے ہو، عقل رکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمارا جو راستہ ہے ہم جان بوجھ کر یہ اسلام کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. عقل رکھتے ہوئے یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نادان ہو، اچھا بلا عقل رکھتے اور اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہو. دیدہ و دانستہ، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ غلط فہمی کی بنا پر نہیں، یہود اور نصارہ جو اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں جان بوجھ کر کر رہے ہیں، عمدن ان کی کوشش یہی ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہوں، برگشتہ ہوں، قرآن سے برگشتہ ہوں، پیغمبر کی ذات مبارکہ سے. چنانچہ اسرائیلیوں نے بھی یہ جو سلطنت قائم ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب تک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھیں گے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کوشش کرو کہ ان کی محبت وہ ختم ہو جائے، اپنے نبی کے ساتھ رشتہ ان کا ختم ہو جائے، وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تب ہم کامیاب ہوں گے. تو فرمایا تم جانتے ہو اور پھر یہ کام کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کارناموں سے، سب کام اس کے اللہ تعالی کے علم میں ہے. یاد رکھو ایسے لوگ خدا کے نزدیک یقیناً سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے. یہ تو تھا اہل کتاب کا، پہلے نصیحت فرمائی پھر تنبیہ کی اور ان کی خرابیوں کو واضح کیا، اب ادھر ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو تم بھی کچھ ذرا سنبھل کر چلنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، تو یقیناً وہ تم کو پلٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف، کافر بنا کر چھوڑیں گے تم. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، بولا ارضا ان کا ترزا ان کر یہود ولن نسارا حتہ تتا بے ملتا ہوں، یہود النصارہ تو آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک اپنا سچا دین چھوڑ کر ان کے باطل دین کا اتباع نہ اختیار کرو تم، جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، نصرانی نہ بن جاؤ، اپنے دین سے بیدار نہ ہو جاؤ، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. یہ ایسے متعصب اور ایسے خطرناک لوگ ہیں یہود اور نصارہ. ان میں سے اگر چنانچہ اگر یہاں ایک بات مان لیتے وہ آپس میں لڑائی ہو جاتی اور وہی پہلے کفر والی باتیں جیسی تھی. ان تطیعوا، یہ اطاعت جو ہے، اطاعت کے اندر ہر چیز داخل ہے، عقیدہ بھی اور ایمان بھی. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے، اطاعت کرو گے، عقیدے میں اگر ان کی بات مان لی تو بالکل ہی کافر بن جاؤ، تمہارے عقیدے ایسے ہو جائیں گے جیسا یہود اور نصارہ کے عقیدے ہیں. اور یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ یہود اور نصارہ کے عقیدے باطل ہیں، کیونکہ وہ کفر اور شرک کے عقیدوں پر کاربند ہیں. تو اگر تم اعتقادات میں ان کی بات کو مانو گے تو کافر بن جاؤ، اگر اعتقاد میں ان کی بات کو نہ مانا، عمل کے اندر ان کی بات کو مانا، تو تمہارے اعمال کافروں جیسے ہو جائیں گے. کفر جیسا عقیدے میں ہوتا ہے ایسا عمل میں بھی ہوتا ہے. کفر عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے، قرآن اور سنت میں یہ دونوں چیزیں استعمال ہوئی، کفر عقیدے میں بھی، عمل میں اگر تم ان کی بات مان لو گے، جیسا یہی ہے کہ مثلا آپس میں لڑائی بڑھائی شروع ہو جائے تو تمہارے اعمال کافروں جیسے ہو جائیں، پھر بھی بڑا نقصان ہے کہ ایمان والے کاموں کو چھوڑ کر کافروں والے کام اختیار کر لے آدمی، جیسا حضور نے فرمایا سباب المومن فسوق و قتال کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کی بات ہے اور اس کے ساتھ لڑنا یہ تو کفر کی بات ہے، مسلمان کے ساتھ لڑنا یہ کفر کی بات ہے، تو کافروں جیسے اعمال تمہارے ہو جائیں گے۔ دونوں سے خبردار کیا گیا کہ ہوشیار رہو، ان کی بات نہ مانو، نہ عقیدے میں نہ عمل میں، دونوں میں ہی خرابی ہے، کیونکہ یہ تو تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا کر راضی ہوں گے، عقیدے سے ہی نکال دیں گے تم اور صرف سے کافر بنا دیں گے، یا اعمال کے اندر تم کو کافروں جیسے اعمال تم سے کرائیں گے، پھر بھی تمہارے لیے بے حد نقصان کا باعث ہے۔ اور فرمایا دیکھو تم کس طرح کفر کرو گے، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، قرآن اگر تمہارے پاس موجود ہو، وحی الہی تم پر نازل ہو رہی ہو اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہو، تو پھر تمہارا کفر کرنا بہت ہی تعجب انگیز ہوگا کہ ہدایت کے سارے سامان ہی موجود، وحی الہی موجود ہے، پیغمبر خدا کا موجود ہے۔ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں، جو حضور کے زمانے میں موجود، حضور بذات ہی بنفس نفیس ان کے اندر موجود تھے اور وحی الہی نازل ہو رہی۔ فرمایا اگر ایسی صورت میں تم یہود اور نصارہ کی باتوں کو مان کر فکر میں یا عمل میں، عقیدے میں یا عمل میں گمراہ ہو جاؤ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات، اور اگر اس سے عام خطاب ہو تو پھر بھی اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو تم کس طرح کفر کرو گے، اللہ کی آیتیں تمہاری اوپر پڑھی جاتی ہیں قرآن کریم، اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے اپنی سنت کے ساتھ، بذات ہی تو موجود نہیں ہے، وہ دنیا کا دور ختم کر کے چلے گئے، لیکن آپ کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے آثار، آپ کی شریعت وہ تمام موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، قیامت تک رہیں گی، تو ان کے موجود ہوتے ہوئے تم یہود اور نصارہ کی باتیں مان کر اور گمراہی کا طریقہ اختیار کرو تو کتنے افسوس کا مقام۔ قرآن موجود ہو تمہارے درمیان، حضور کی سنت موجود ہو، آپ کے آثار موجود ہوں، آپ کا طریقہ موجود ہو، شریعت آپ کی موجود ہو اور آپ کی تعلیمات موجود ہو، اور اس کے ہوتے ہوئے تم گمراہی کی طرف جاؤ، کتنے افسوس کا مقام ہوگا۔ یہی مانا بعض آل بدر یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں، وفیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، یعنی حاضر ناظر ہے تمہارے درمیان، نہایت ہی بےودہ مانا، موجود ہے، صحابہ کے درمیان تو خود موجود تھے اور بعد میں موجود ہیں، اپنی تعلیم، اپنی حدیث، اپنی سنت، اپنے آثار کے ساتھ موجود ہیں، بذات ہی موجود نہیں، کیوں؟ واللہ علی کل شین شہید، ہر جگہ اور ہر چیز پر حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، پیغمبر کی صفت نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، آل بدعت نے گھڑ کر کے لوگوں کے اعتقاد فاسد بنائے ہیں، یہ یہودیت سے کم نہیں ہے۔ اب پہلے آیت گزر چکی ہے جو حرم شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا من داخل و کان آمنا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا تو اس کو امن نصیب ہوگا، ظاہری امن بھی، جان محفوظ ہو جائے گی، باطنی امن بھی، ایمان کے ساتھ داخل ہوا تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی صفت بتلائی، یہ حرم شریف کی صفت بتلائی۔ آج انہوں نے خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے وہ دروازہ بنایا ہے، دروازے پر لکھا ہو من داخل و کان آمنا، دیکھو کتنی بےودہ بات، جو بات اللہ نے حرم شریف کے بارے میں اور خانہ کعبہ کے بارے میں فرمائی، مسجد حرام کے بارے میں فرمائی، بناوٹی دروازے پر، وہ بھی خواجہ صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ دروازہ بہشتی دروازہ ہے، بھائی اس میں جو گزر گیا تو جنت میں سیدھا چلا جائے گا، چاہے وہ شرکی کرتا ہوا چلا جائے، بدعتی کرتا ہوا چلا جائے، کفریہ باتیں کرتا ہوا چلا جائے، علیہ باللہ۔ خواجہ صاحب تو شیخ الاسلام تھے، اور بہت ہی نیک اور صالح آدمی تھے، لاکھوں آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان انہوں نے قبول کیا. یہ تمام راجپوت خاندان جتنے بھی ہیں، خواجہ زکریہ ملتانی اور خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، بے شمار خاندان، وہ تو لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لانے والے. اور یہاں یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ دروازہ کھول، اس میں جی گزر جائے 70 آدمی یا لاکھ، جو گزر گیا جی جنت میں چلا جائے. اور پھر جو بیت اللہ شریف والی بات تھی وہ اس پر چسپاں کی، یہ یہودیت نہیں ہے، بدعت میں انسان اندھے ہو جاتے ہیں. اور دین کا فہم جو ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے بارے میں بہتری کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا. دین کی سمجھ اگر جس کو آئے گی وہ خدا کی نعمت ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہ دین کی باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں، کہ خدا کا انعام ہے، خدا کا فضل ہے، خدا تعالیٰ کو بہتری منظور ہوگی، ورنہ دین کی سمجھ نہیں ہوگی. توفیقم رسول کا معنی یہ نہیں کہ رسول تمہارے اندر حاضر ناظر ہے، نہیں، تمہارے اندر موجود ہے اپنی تعلیم، اپنی سنت، اپنے طریقے، اپنی شریعت کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہیں، موجود ہیں حضور، لیکن اس طرح موجود. یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہاں وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، مطلب یہ باطل عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے. فرمایا ومن یعتصم، جو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو، پس بے شک ایسے شخص کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے. اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر ایمان لائے گا اور خدا کے دین کی باتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو، یہی ہے اعتصام باللہ، اور خدا کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھے گا، توکل علی اللہ کرے گا، اس نے اعتصام پکڑ لی. جیسا بزرگان دین فرماتے ہیں، اسباب پر بھی زیادہ توجہ نہ کرے، خدا کی ذات پر زیادہ اعتماد رکھے. یہ تمام وسوسوں اور گمراہیوں کا علاج ہے، اللہ کی ذات پر ایمان اور خدا کے دین اور اس کے بتلائے ہوئے اصول پر اگر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائیں گے، شیطان بھی پیچھے ہٹ جائے گا اور دشمن بھی پیچھے ہٹیں گے، اور یہود اور نصارہ بھی ناکام ہوں. یہ اکسیری نسخہ ہے، من یعتصم باللہ، اللہ پر ایمان صحیح ہو اور خدا کے دین کی باتوں پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جائے، بدعتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور گمراہ کرنے والے بھی کامیاب نہیں ہوگے اور شیطان بھی وسوسہ اندازی میں کامیاب نہیں ہوگا. یہ ایک سیدھی نسخہ ہے اعتصام باللہ. اور اسلام کی تعلیم میں تو بنیادی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہیں سے شروع ہوگا. یہ اعتصام باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، اسی کی ذات پر ہمارا اعتماد ہے. وحدہ لا شریک، قوتوں کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا مالک، اس پر اعتماد، اعتصام علی اللہ، یہی ہے. جو اللہ پر ایمان لائے گا صحیح اور اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے گا، عمل پیرا ہوگا، تو سیدھے راستے کی ہدایت اس کو نصیب ہو گئی، وہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو. واعتصموا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی رسی کو، سب کے سب. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ پس ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ اس کے فضل اور احسان کے ساتھ اخوانن آپس میں بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تھے تم آگ کے گڑے کے کنارے پر. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا پس اللہ نے بچا لیا تم کو اس سے. اسی طرح اللہ تعالی کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پہلی آیت میں اہل کتاب کی بات ماننے سے منع فرمایا اللہ تعالی نے ایمان والوں کو. اہل کتاب کی گمراہی اور ان کی بری روش کا ذکر کیا, ان کا رد کیا, پھر مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ اہل کتاب کی کسی گروہ کی بات کو مان لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو ہدایت کے راستے سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے, لہذا ان کی بات نہ مانو. عقیدے میں مانو گے تو بالکل کافر بن جاؤ گے, اعمال میں ان کی باتوں کا اتباع کرو گے تو پھر بھی اللہ کی ناراضگی کا اور کفران نعمت کا سلسلہ قائم ہو جائے گا. بہر صورت کسی طرح بھی ان کا اتباع نہ کرو. پھر اللہ تعالی نے یہاں خاص طور پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور خاص طور پر ان کو اپنے دین کے بنیادی اصولوں پر قائم رہنے کا حکم عطا فرمایا ہے اور برائیوں سے اور بد اعتقادیوں سے بچنے کا خاص طور پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے. اس طرح یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. تو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا یہ تو اس وقت ہی ہوگا کہ جب انسان میں استقامت ہو, دین پر انسان کو استقامت نصیب ہو جائے کہ عقیدہ بھی اس کا بالکل صحیح ہو, اس کے اعتقاد میں کسی قسم کی شرک کفر نفاق والی بات نہ ہو اور اعمال میں بھی انسان کو صحیح اعمال نصیب ہوں اور وہ کبائر سے مجتنب رہے, صغیرے کبیرے گناہوں سے بھی اجتناب کرتا رہے اور اس کے علاوہ ہر مشکوک چیز مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا رہے, اس وقت کمال تقویٰ حاصل ہوگا انسان. حق تقاتی تو اس وقت ہوگا اور ہر طرح وہ شیاطین اور دوسرے گمراہ کرنے والوں کے وسواس سے اور ان کی خرابیوں سے انسان بچ جائے, یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے کئی درجے ہیں. ادنا درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک بدعقیدگی سے بچ جائے, اس سلسلے میں کسی کو رعایت حاصل نہیں. اگر ادنا درجہ بھی تقوی کا کوئی حاصل نہ کر سکے تو اس کو نجات نہیں نصیب ہو سکتی. اور اعلی درجے کا تقوی وہ ہے, کمال درجے کا تقوی, کہ جس میں ایمان کے ساتھ اعمال حسنہ انجام دے رہا ہے اور معاصی سے گریز کر رہا ہے اور بچ رہا. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بقول کہ تقوی محافظت بر حدود شرع است. تقوی کہتے ہیں کمال درجے کا تقوی وہ ہے کہ شریعت کی حدود کی پوری حفاظت کرنے والا انسان, جیسا کہ سورہ توبہ میں مومنین کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدوں کی پوری پوری حفاظت کرنے والے. وہ کمال درجے کے متقی لوگ وہ ہوں گے. حقہ تقاتی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے ایسا ڈرو. فرمایا کہ ان یطاع فلا یوسع، یہ حق کا تقات ہی اس وقت ہوگا کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی بالکل نہ کی جائے. اور یشکر فلا یکفر، اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے، خدا کی نعمت کی ناقدر دانی نہ کی جائے. ویذکر فلا ینسا، اور اللہ تعالی کو یاد کرتا رہے اس طرح کہ پھر بھلائے نہ. یہ ہے حق کا تقاتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لا یتق اللہ العبد حق تقاتہ حتى یحزن لسانہ، بندہ اللہ تعالی سے جیسا کہ حق ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا ایسا ڈرے گا نہیں، ایسا درجہ اس کو حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی زبان کو محفوظ نہ کر لیں. یحزن لسانہ، کہ زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکلے اور کوئی بری بات نہ نکلے، اس وقت حق کا تقاتہ کے درجے میں آئے گا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان سب ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. امام ابن کثیر نے بھی تفسیر میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ واقعہ ہو مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو. پھر فرمایا یاد رکھو ولو ان قطرتن من الزکوم قطرت فی دار الدنیا، اگر زکوم جہنم کا تھوہر جو ہے اگر اس کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے دار دنیا میں، لافسدت علی اہل دنیا معیشہم، تو دنیا والوں کی معیشت کو سب کو بگاڑ دے، اتنی خرابی پیدا ہو جائے، اتنی کڑواہٹ اور بدبو کہ انسان دنیا میں کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، بگڑ جائے اگر ایک قطرہ بھی جہنم کے تھور کا یہاں دار دنیا کے اندر پھینک دیا جائے. فرمایا پھر تم خیال کر لو فکیف بمن لیس لہ طعام الا من الزقوم، پھر جن کا کھانا ہی وہ زکوم ہوگا ان کا کیا حشر ہوگا، تم اندازہ لگا لو. اس واسطے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اطاعت کی حالت پر قائم رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوم کھانے والوں میں بن جاؤ. زکوم اتنی خطرناک اور اتنی بدبودار اور اتنی کڑوی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو من احب ان یزحزح عن النار، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کو دوزخ سے بچا لیا جائے، اور ویدخل الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے، تو فرمایا فلتدرکہ منیتہ، اس کو اس کی موت آنی چاہیے ایسی حالت میں، وہو یومن باللہ والیوم الآخر، کہ اس کا اللہ تعالی کی وحدانیت اور خدا کی ذات پر اور قیامت پر ایمان ہو، ایسی حالت میں اس کی موت آئے. ویاتی الی الناس ما یحب ان یوتا الیہ، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک پسند کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہے. جو سلوک اپنے ساتھ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں، وہی سلوک دوسرے لوگوں کے ساتھ پسند کرے، ایسی حالت میں موت آنی چاہیے انسان پر. یہ حق کا تقاتی، جیسا کہ حق ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے فتق اللہ مستطاطم، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے، ڈرو اللہ سے جتنی طاقت رکھتے ہو. یہاں تو یہ ہے کہ حق کا تقاتی ہی، اور وہاں ہے فتق اللہ مستطاطم، ڈرو اللہ سے جتنی طاقت رکھتے ہو. مفسرین کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق عقائد ہیں، عقائد میں ذرا بھی گمراہی قابل برداشت نہیں ہے. ڈرو اللہ سے، عقیدہ بالکل پاک صاف رکھو، ذرا بھی خرابی اگر آئے گی اس میں، کفر شرک نفاق والی کوئی بات عقیدے میں آئے گی، معافی نہیں ہوگی، ایمان خراب ہوگا. اور اعمال کے سلسلے میں وہ ہے ڈرو اللہ سے جتنی طاقت رکھتے، اعمال کے اندر رعایت ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا انسان اعمال حسنہ بجا لاتا رہے اور برے اعمال سے، معاصی سے بچتا رہے جتنی طاقت ہے. اگر کچھ خامی اور کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر معافی بھی دیں گے وہاں، لیکن عقیدے کے معاملے میں معافی نہیں مل سکتی. یہاں اتق اللہ حق تقاتہ، یہ دوامی طور پر ایسا ہونا چاہیے، جیسا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی حدیث سے پہلے بیان ہوا. موت ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ انسان کا ایمان صحیح ہو خدا تعالی کی ذات اور توحید پر اور قیامت پر. فرمایا اے لوگو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو. تو مرنا تو اختیاری چیز نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرنا تو غیر اختیاری چیز ہے، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، سرشتہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم زندگی میں نیک اعمال پر لگے رہو، برابر کرتے رہو، انہی اعمال پر جب خاتمہ ہو جائے گا تو یہی تمہاری کامیابی کی دلیل ہوگی. فرما برداری کی حال پر لگے رہو، کام کرتے رہو. اور حضور کا فرمان ہے کہ مماتالے یو بس والے، جس عمل پر اور جس عقیدے پر انسان مرے گا اسی پر دوبارہ اٹھایا جائے گا، آگے وہی لباس اور وہی عقیدہ اس کو یعنی نصیب ہوگا دوبارہ اٹھنے کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں انسان نیک اعمال میں اور اچھائیوں میں لگا رہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، جیسا کہ دوسری سورت میں سورہ حجر کی آخری آئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ عقل یقین، عبادت اپنے رب کی کرتے رہو یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے تمہارے پاس. تو یہی مطلب ہے کہ آخری دم تک تم نیکی کے اعمال میں لگے رہو تاکہ انہی پر موت آ جائے اور انہی پر دوبارہ حشر ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر، اور تفرقہ نہ ڈالو، یہ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ، قرآن میں حبل اللہ یہ قرآن پر اطلاق کیا گیا ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا الناس تکون فتنۃ، لوگوں یاد رکھو آگے بڑے فتنے، فتنہ واقعہ ہو. تو عرض کیا گیا قیل فمل مخرج منا، حضور اس فتنے سے کس طرح ہم نکلیں گے؟ یہ تو آپ نے فرما دیا کہ فتنہ واقعہ ہوگا، تو اس فتنے سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ اور ذریعہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ.